Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння працягваем перадачу з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні. Паняцце Літва прайшло доўгую і складаную эвалюцыю, якая заняла амаль тысячагоддзя, ад 11 стагоддзя першае упамінанне ў 1009 годзе да 20 стагоддзя. На пачатку так называлася тэрыторыя балцкага племя, гэтак сама як і само племя Літва, літоўцы у нямецкіх хроніках Літовен. Племя жыло гэтае на пагранічы з полацкай зямлёй, дакладней з мінскім княствам. Па меры разгортвання славянскай каланізацыі ў 12-13 стагоддзі назва Літва распаўсюдзілася на ўсё верхняе сярэдняе панямонне, дзе жыло мяшанае балта-славянскае насельніцтва, якое праз працэсы культурнага ўзаемадзеяння эвалюцыянавала ў беларускі этнас. Менавіта гэтая тэрыторыя ў агульных рысах Наваградчына, Гарадзеншчына, Віленшчына і заходняя частка Меншчыны стала месцам утварэння Вялікага княства Літоўскага, пазней заставалася галоўнай, цэнтральнай вобласцю дзяржавы. Іншыя вобласці ВКЛ то Русь, Жамойце, Палесце, Падляшча, Валынь, Кіевшчына і Падолле. Пасля ліквідацыі Вялікага княства Літва ўспрымалася як рэгіён Расійскай імперіі, напрыклад, назвы ўжываліся Мінск-Літоўскі, Брэст-Літоўскі, потым як гісторыка-этнаграфічны рэгіён Беларусі. Навуковая гістарыяграфія яна выступае як уласна Літва, Літва ў вузкім сэнсе гістарычная Літва. За межамі Вялікага княства Літоўскага Літвой называлі ўсю дзяржаву, а літоўцамі ці ліцвінамі звалі ўсіх яе жыхароў, незалежна ад этнічнай прыналежнасці і месца жыхарства, ад Жамойці да Падолля і ад Падляшча да Смаленшчыны. У другой палове 19-га, пачатках 20-га стагоддзя гэту назву пераняў для сваёй краіны Літува, балцкі нацыянальны рух, які сфармаваўся галоўным чынам на этнічнай аснове Жамойці. На працягу міжваеннага 20-годдзя гістарыяграфія незалежна лютавіцкай дзяржавы манапалізавала гістарычную спадчыну Вялікага княства Літоўскага, у якім, дарэчы, яе землі складалі каля 10% тэрыторыі. Беларуская і украінская гістарыяграфіі не мелі магчымасці свабоднага развіцця па прычыне адсутнасці ўласных незалежных дзяржаваў, таму ўдзел у дыскусіі на той час браць не маглі. Навуковая гістарыяграфія ВКЛ у гэтых краінах пачала развівацца толькі пасля здабыцця імі незалежнасці ў 90-е гады 20-го стагоддзя. На сённяшні дзень па ўсім свеце надалей мае шырокае распаўсюджанне, у тым ліку дзякуючы высілкам сучаснай літувіцкай гістарыяграфіі, памылковае стэрэатыпнае атаясамленне гістарычнай Літвы сучаснай Літувай, а гісторыя Вялікага княства Літоўскага у першую чаргу палітычна атаясамляецца з гісторыяй гэтай краіны. Thank you. бянкоў. Каб пазбегнуць тэрміналагічнай блытаніны і запэўніць слухачам адэкватнае ўспрыманне гістарычнай інфармацыі, мы будзем карыстацца наступнымі тэрмінамі. Літоўцы, то прадстаўнікі сярэднявечнага балцкага племя, летапісная Літва у нямецкіх хроніках Літовен. Ліцвіны, гістарычна назва жыхароў цэнтральнай вобласці Вялікакняства Літоўскага, а таксама ўсіх насельнікаў дзяржавы, незалежна ад іх этнічнага паходжання. Русіны, жыхары ўсходнеславянскіх земляў Вялікакняства, а таксама праваслаўныя па ўсёй дзяржаве. Летувісы, летувяй, іх краіна Літува, Літува, абазначэнне сучасных паўночных суседзяў беларусаў, адпаведнік аўтаэтноніма, гэта значыць саманазвы. Як інфармуе энцыклапедыя, цытую: «Сучасныя літувісы называюць сваю краіну Літувай, а сябе літувісамі, і гэтыя назвы з'яўляюцца больш дакладнымі і гістарычна апраўданымі, чым Літва і літоўцы, якія на працягу некалькіх вякоў ужываліся ў адносінах да Беларусі». Канец цытаты. Паняцці «Літува», «Літувісы», як і сучасныя тэрміны «беларусы», «Беларусь», ўжываем таксама ў выпадку іх праекцыі на папярэднія эпохі, напрыклад, літувіцкія ці беларускія землі ў сярэднявеччы. Паралельна выкарыстоўваюцца тэрміны «Лівонія» і «Інфлянты». Першы перайшоў да нас з расейскай гістарыяграфіі, другі ўжываўся ў летапісах, дакументах Вялікакняства Літоўскага і сёння прысутнічае ў спецыяльных працах. Эфіры Радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Сучасную Еўропу започаткавала вандроўка народаў. Асноўная падзея, якой разгортваліся ў 5-10 стагоддзі, але пачаткі сягалі часоў антычнасці. Сярод непарыўных перамяшчэнняў, перасяленняў розных плямёнаў вылучаліся тры вялікія міграцыйныя хвалі: германцаў 5-6 стагоддзі, славян і арабаў 7-9 стагоддзі, а таксама вікінгаў і венграў канец 8-10 стагоддзі. Германская міграцыя, між іншым, закранула землі будучага Вялікакняства, а славянская непасрэдна прычынілася да стварэння самой дзяржавы і фармавання яе этнічнай асновы. Германская прысутнасць на Беларусі расцягнулася ад апошняй чвэрці 2 да 4 стагоддзя і пакінула пасля сябе не толькі матэрыяльныя помнікі, але і сляды этнаніміі заходняга Палесся. Археолагі знайшлі на беларускім Палессі помнікі вельбарскай культуры, галоўнымі носьбітамі якой былі готы, а таксама гіпіды, вандалы, бургунды і іншыя германцы. 5 стагоддзяў ад 476 году падзення Заходняй Рымскай імперіі да 1000 году склалі рашаючы перыяд фармавання Еўропы. На яе тэрыторыі настала пасяліліся плямёны, якія далі пачатак новым дзяржавам, сучасным еўрапейскім народам. Вандроўка народаў прывяла да падзелу Еўропы на раздроблены захад, паддадзены германізацыі і ўплывам лацінскай культуры, і па-новаму сфармаваны ўсход пад уплывам славянскіх і грэцкай ці візантыйскай культураў. У выніку традыцыйная еўрапейская канфрантацыя, Еўропа паўднёвая грэка-рымская, Еўропа паўночная варварская, паступова замянілася супярэчнасцю ўсход-захад Еўропы. Пачаткі Вялікакняцтва Літоўскага прыйшліся на сярэдзіну 13-го стагоддзя, а месцам падзеі стала верхняя і сярэдняя панямоніне, менавіта Наваградчына, Гарадзенчына, Віленшчына. Узнікненне тут новай дзяржавы было выклікана супадзеннем у часе і прасторы розных чыннікаў як мясцовага, так і агульнаеўрапейскага значэння. У 13-м стагоддзі дасягнуў вяршыні еўрапейскі дэмаграфічны ўздым, самая значная тагачасная з'ява і адначасова этап аднаго з вялікіх дэмаграфічных цыклаў Еўропы. Рост колькасці еўрапейскага насельніцтва распачаўся ў 10-м стагоддзі, калі заканчылася вандроўка народаў і выкліканыя замешкі ды спусташэнні. Наступіўшая стабілізацыя паспрыяла дэмаграфічнаму ўздыму, які працягваўся 3 стагоддзі ад 10-га да канца 13-га пачатку 14-га стагоддзя. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.